Hodamo u nepreglednoj ulici, izgovore davno smo potrošili i ništa nas ne vuče i ne drži sad, samo slobodan pad. Neprijatno tihi i nevidljivi, zadnje reči slažemo u gomili, dok čekamo još jednom da progovori tvoj nemir, moj mir. Moja tišina, tvoj hir. Ne zovi nove snove, se predaš u igri moje, tvoje. Uzmi šta ti treba, samo budi srećna. Mi smo navika, u krug se vrtimo, poslednje sate sitno brojimo. Još jednom da te dohvatim, želim još jednom da te ne pustim. Oh, oh, oh, oh, oh. Ali ne želim taj strah kojim hraniš me sad.